3. สารทสูตรว่าด้วยธรรมจักษุกับท้องฟ้าในสาตการภิกษุทั้งหลายเมื่อท้องฟ้าแจ่มใสปราศจากเมฆหมอกในสาตการดวงอาทิตย์ส่องแสงไปทั่วท้องฟ้าขจัดความมืดมัวที่อยู่ในอากาศทั้งหมดส่องแสงแผ่แสงและส่องสว่างอยู่ชั้นใดชั้นนั้นเหมือนกันแลเมื่อธรรมจักษุที่ปราศจากธุลีปราศจากมนทินเกิดแก่อริยสาวกพร้อมกับการเกิดขึ้นแห่งทัศนะอริยสาวกย่อมละสังโยชน์3ประการคือสักกายทิฏฐิความเห็นว่าเป็นตัวของตนวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยและศีลัพพตปรามาสความถือมั่นศีลพรตลำดับต่อมาอริยสาวกออกจากธรรม2ประการคืออภิชฌาความเพ่งเล็งอยากได้ของเขาและพยาบาทความคิดร้ายอริยสาวกนั้นสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกอยู่ภิกษุทั้งหลายถ้าอริยสาวกพึงตายลงในขณะนั้นเธอไม่มีสังโยชน์ที่เป็นเหตุให้ต้องกลับมาสู่โลกนี้อีกสารทัสสูตรที่3จบสี่ปริสาสูตรว่าด้วยบริษัทภิกษุทั้งหลายบริษัท3จำพวกนี้บริษัท3จำพวกไหนบ้างคือ1บริษัทที่มีหัวหน้ายอดเยี่ยม 2. บริษัทที่แตกแยกกัน 3. บริษัทที่สามัคคีกันบริษัทที่มีหัวหน้ายอดเยี่ยมเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวินัยนี้มีพวกภิกษุผู้เป็นเถระไม่มักมากไม่ย่อหย่อนหมดทุระในโอกมนธรรมเป็นผู้นำในปวิเวกปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งหมู่คนรุ่นหลังต่างพากันตามอย่างภิกษุผู้เถระเหล่านั้นแม้หมู่คนรุ่นหลังนั้นก็ไม่มากมากไม่ย่อหย่อนหมดทุระในโอกมนธรรมเป็นผู้นำในปวิเวกปรารภความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าบริษัทที่มีหัวหน้ายอดเยี่ยมบริษัทที่แตกแยกกันเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวินัยนี้มีพวกภิกษุต่างบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าบริษัทที่แตกแยกกันบริษัทที่สามัคคีกันเป็นอย่างไรคือบริษัทใดในธรรมวินัยนี้มีพวกภิกษุพร้อมเพรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าบริษัทที่สามัคคีกันในสมัยใดพวกภิกษุพร้อมเพรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่ในสมัยนั้นพวกภิกษุย่อมประสบบุญเป็นอันมากในสมัยนั้นพวกภิกษุอยู่กันเหมือนพรหมคืออยู่กันด้วยมุทิตาเจโตวิมุตติผู้มีความบันเทิงใจย่อมเกิดความอิ่มใจกายของผู้มีความอิ่มใจย่อมสงบผู้มีกายสงบย่อมเสวยสุขจิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมั่นเปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกลงบนยอดเขาน้ำนั้นไหลไปตามที่ลุ่มทำให้ซอกเขาลำธารและห้วยเต็มเปี่ยมซอกเขาลำธารและห้วยเต็มเปี่ยมแล้วทำให้หนองเต็มหนองเต็มแล้วทำให้บึงเต็มบึงเต็มแล้วทำให้แม่น้ำน้อยเต็มแม่น้ำน้อยเต็มแล้วทำให้แม่น้ำใหญ่เต็มแม่น้ำใหญ่เต็มแล้วก็ทำให้มหาสมุทรเต็มฉันใดในสมัยใดพวกภิกษุพร้อมเพรียงกันชื่นชมกันไม่วิวาทกันเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองกันด้วยในตาที่เปี่ยมด้วยความรักอยู่ในสมัยนั้นพวกภิกษุย่อมประสบบุญเป็นอันมากในสมัยนั้นพวกภิกษุอยู่กันเหมือนพรหม

ภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยวรรณะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีศีลละถึงสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยวรรณะเป็นอย่างนี้แลภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยกำลังเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ปรารภความเพียรอยู่ละถึงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยกำลังเป็นอย่างนี้แลภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยชาวเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปจึงเป็นโอปปาติกะปรินิพพานในภพนั้นไม่หวนกลับจากโลกนั้นอย่างแน่นอนภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยชาวเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกทุติยอาชานิยสูตรที่6จบตติยอาชานิยสูตรว่าด้วยองค์ประกอบของม้าอาชาในสูตรที่3ภิกษุทั้งหลายม้าอาชาในพันดีของพระราชาประกอบด้วยองค์3ประการย่อมเป็นม้าควรแก่พระราชาควรเป็นม้าต้นนับว่าเป็นราชพาหนะโดยแท้องค์3ประการอะไรบ้างคือม้าอาชาในพันดีของพระราชาในโลกนี้1. สมบูรณ์ด้วยสี 2. สมบูรณ์ด้วยกำลัง 3. สมบูรณ์ด้วยฝีเท้าเร็วม้าอาชาในพันดีของพระราชาประกอบด้วยองค์3ประการนี้แลย่อมเป็นม้าควรแก่พระราชาควรเป็นม้าต้นนับว่าเป็นราชพาหนะโดยแท้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแลประกอบด้วยธรรม3ประการย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกธรรม3ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้1สมบูรณ์ด้วยวรรณะ2สมบูรณ์ด้วยกำลัง3สมบูรณ์ด้วยชาวภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยวรรณะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีศีลละถึงสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยวรรณะเป็นอย่างนี้แลภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยกำลังเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ปรารภความเพียรอยู่ละถึงไม่ทอดทุระในกุศลธรรมภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยกำลังเป็นอย่างนี้แลภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยชาวเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยชาวเป็นอย่างนี้แลภิกษุประกอบด้วยธรรม3ประการนี้แลย่อมเป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวายละถึงเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกตติยอาชานิยสูตรที่7จบโปตถกะสูตรว่าด้วยบุคคลที่เปรียบเหมือนผ้าเปลือกไม้ภิกษุทั้งหลายผ้าเปลือกไม้แม้ยังใหม่แต่ก็มีสีไม่สวยมีสัมผัสไม่สบายและมีราคาถูกผ้าเปลือกไม้แม้กลางเก่ากลางใหม่ก็มีสีไม่สวยมีสัมผัสไม่สบายและมีราคาถูกผ้าเปลือกไม้ที่เก่ามีสีไม่สวยมีสัมผัสไม่สบายและมีราคาถูกคนทั้งหลายย่อมทำผ้าเปลือกไม้ที่เก่าให้เป็นผ้าเช็ดหม้อข้าวหรือทิ้งมันที่กองหยากเยื่อฉันใดภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลถ้าภิกษุผู้เป็นนวกะแต่เป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวทรามเรากล่าวอย่างนี้เพราะภิกษุนั้นมีชื่อเสียงไม่ดีเราเรียกบุคคลเช่นนี้ว่าเป็นเหมือนผ้าเปลือกไม้ที่มีสีไม่สวย ก็คนเหล่าใดคบหาใกล้ชิดพากันตามอย่างเธอการคบหาเป็นต้นนั้นย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่คนเหล่านั้นตลอดกาลนานเรากล่าวอย่างนี้เพราะภิกษุนั้นมีการติดต่อก่อให้เกิดทุกข์เราเรียกบุคคลเช่นนี้ว่าเป็นเหมือนผ้าเปลือกไม้ที่มีสัมผัสไม่สบายก็ภิกษุนั้นรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารของคนเหล่าใดการรับของเธอนั้นไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากแก่คนเหล่านั้นเรากล่าวอย่างนี้เพราะภิกษุนั้นเป็นคนมีค่าน้อยเราเรียกบุคคลเช่นนี้ว่าเป็นเหมือนผ้าเปลือกไม้ที่มีราคาถูกถ้าภิกษุผู้เป็นมัชฌิมะละถึงถ้าภิกษุแม้ผู้เป็นเถระแต่เป็นผู้ทุศีลมีธรรมเลวทรามเรากล่าวอย่างนี้เพราะภิกษุนั้นมีชื่อเสียงไม่ดีเราเรียกบุคคลเช่นนี้ว่าเป็นเหมือนผ้าเปลือกไม้ที่มีสีไม่สวยก็คนเหล่าใดคบหาใกล้ชิดพากันตามอย่างเธอการคบหาเป็นต้นนั้นย่อมเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกข์แก่คนเหล่านั้นตลอดกาลนานเรากล่าวอย่างนี้เพราะภิกษุนั้นมีการติดต่อก่อให้เกิดทุกข์เราเรียกบุคคลเช่นนี้ว่าเป็นเหมือนผ้าเปลือกไม้ที่มีสัมผัสไม่สบายก็ภิกษุนั้นรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารของคนเหล่าใดการรับของเธอนั้นไม่มีผลมากไม่มีอานิสงส์มากแก่คนเหล่านั้นเรากล่าวอย่างนี้เพราะภิกษุนั้นเป็นผู้มีค่าน้อยเราเรียกบุคคลเช่นนี้ว่าเป็นเหมือนผ้าเปลือกไม้ที่มีราคาถูกอันหนึ่งภิกษุผู้เป็นเถระเช่นนี้จะต้องกล่าวในถ้ำกลางสงฆ์พวกภิกษุได้กล่าวกับเธออย่างนี้ว่าจะมีประโยชน์อะไรด้วยคำที่คนพาลไม่ฉลาดกล่าวออกไปแม้ตัวท่านก็เข้าใจคำที่ควรกล่าวเธอโกรธไม่พอใจเปล่งวาจาที่เป็นเหตุให้สงยกวัดตนเหมือนผ้าเปลือกไม้ที่เขาทิ้งที่กองหยากเยื่อผ้าแคว้นกาสีที่ยังใหม่มีสีสวยมีสัมผัสสบายและมีราคาแพงผ้าแคว้นกาสีแม้กลางเก่ากลางใหม่แต่ก็มีสีสวยมีสัมผัสสบายและมีราคาแพงผ้าแคว้นกาสีแม้เก่าแต่ก็มีสีสวยมีสัมผัสสบายและมีราคาแพงคนทั้งหลายย่อมทำผ้าแคว้นกาสีแม้ที่เก่าให้เป็นผ้าห่อแก้วหรือเอาใส่ไว้ในหีบของหอมชั้นใดภิกษุทั้งหลายชั้นนั้นเหมือนกันแลภิกษุผู้เป็นนวกะแต่มีศีลมีธรรมงามเรากล่าวอย่างนี้เพราะภิกษุนั้นมีชื่อเสียงดีเราเรียกบุคคลเช่นนี้ว่าเป็นเหมือนผ้าแคว้นกาสีที่มีสีสวยก็คนเหล่าใดคบหาใกล้ชิดพากันตามอย่างเธอการคบหาเป็นต้นนั้นย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่คนเหล่านั้นตลอดกาลนานเรากล่าวอย่างนี้เพราะภิกษุนั้นมีการติดต่อก่อให้เกิดสุขเราเรียกบุคคลเช่นนี้ว่าเป็นเหมือนผ้าแคว้นกาสีที่มีสัมผัสสบายก็ภิกษุนั้นรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีลานปัจจัยเภสัชบริขารของคนเหล่าใดการรับของเธอนั้นย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากแก่คนเหล่านั้นเรากล่าวอย่างนี้เพราะภิกษุนั้นเป็นผู้มีค่ามากเราเรียกบุคคลเช่นนี้ว่าเป็นเหมือนผ้าแคว้นกาสีที่มีราคาแพงถ้าภิกษุผู้เป็นมัชฌิมะละถึงถ้าภิกษุแม้ผู้เป็นเถระแต่มีศีลมีธรรมงามเรากล่าวอย่างนี้เพราะภิกษุนั้นมีชื่อเสียงดีเราเรียกบุคคลเช่นนี้ว่าเป็นเหมือนผ้าแคว้นกาสีที่มีสีสวยก็คนเหล่าใดคบหาใกล้ชิดพากันตามอย่างเธอการคบหาเป็นต้นนั้นย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่คนเหล่านั้นตลอดกาลนานเรากล่าวอย่างนี้เพราะภิกษุนั้นมีการติดต่อก่อให้เกิดสุขเราเรียกบุคคลเช่นนี้ว่าเป็นเหมือนผ้าแคว้นกาสีที่มีสัมผัสสบายก็ภิกษุนั้นรับจีวรบิณฑบาตเสนาสนะคีลานปัจจัยเภสัชบริขารของคนเหล่าใดการรับของเธอนั้นย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากแก่คนเหล่านั้นเรากล่าวอย่างนี้เพราะภิกษุนั้นเป็นผู้มีค่ามากเราเรียกบุคคลเช่นนี้ว่า เป็นเหมือนผ้าแคว้นกาสีที่มีราคาแพงอันหนึ่งภิกษุผู้เป็นเถระเช่นนี้จะต้องกล่าวในถ้ำกลางสงฆ์ภิกษุทั้งหลายได้กล่าวกับเธออย่างนี้ว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงสงบเถิดภิกษุที่เป็นเถระจะกล่าวธรรมและวินัยเพราะเหตุนั้นแลเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้ว่าเราจะเป็นเหมือนผ้าแคว้นกาสีจักไม่เป็นเหมือนผ้าเปลือกไม้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงสำเนียกอย่างนี้แลโปตถกะสูตรที่8จบโลนภละสูตรว่าด้วยผลกรรมกับก้อนเกลือภิกษุทั้งหลายผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ทำกรรมไว้อย่างใดอย่างใดเขาต้องเสวยกรรมนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมมีไม่ได้โอกาสที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบย่อมไม่ปรากฏส่วนผู้ใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าบุคคลนี้ทำกรรมที่ต้องเสวยผลไว้อย่างใดอย่างใดเขาต้องเสวยผลของกรรมนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ย่อมมีได้โอกาสที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบย่อมปรากฏบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบาปกรรมแม้เพียงเล็กน้อยบาปกรรมก็นำเขาไปสู่นรกได้ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบาปกรรมเพียงเล็กน้อยเช่นนั้นแลบาปกรรมนั้นให้ผลในปัจจุบันเท่านั้นไม่ให้ผลแม้แต่น้อยในอัตภาพที่สองชาติหน้าไม่จำต้องพูดถึงผลมากบุคคลที่ทำบาปกรรมแม้เพียงเล็กน้อยบาปกรรมนั้นก็นำเขาไปสู่นรกได้คือบุคคลเช่นไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่เจริญปัญญามีคุณน้อยมีอัตภาพน้อยมักอยู่เป็นทุกข์เพราะผลกรรมเล็กน้อยบุคคลเช่นนี้ทำบาปกรรมแม้เพียงเล็กน้อยบาปกรรมนั้นก็นำเขาไปสู่นรกได้บุคคลที่ทำบาปกรรมเพียงเล็กน้อยเช่นนั้นแลบาปกรรมนั้นให้ผลในปัจจุบันเท่านั้นไม่ให้ผลแม้แต่น้อยในอัตภาพที่สองไม่จำเป็นต้องพูดถึงผลมากคือบุคคลเช่นไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เจริญกายเจริญศีลเจริญจิตเจริญปัญญาแล้วมีคุณไม่น้อยมีอัตภาพใหญ่เป็นอัปปมานะวิหารีบุคคลเช่นนี้ทำบาปกรรมเพียงเล็กน้อยเช่นนั้นแลบาปกรรมนั้นให้ผลในปัจจุบันเท่านั้นไม่ให้ผลแม้แต่น้อยในอัตภาพที่สองไม่จำเป็นต้องพูดถึงผลมากภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษใส่ก้อนเกลือลงในขันใบน้อยเธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรน้ำในขันเล็กน้อยนั้นเค็มดื่มกินไม่ได้เพราะก้อนเกลือโน้นใช่หรือไม่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะในขันน้ำมีน้ำนิดหน่อยน้ำนั้นจึงเค็มดื่มกินไม่ได้เพราะก้อนเกลือโน้นพระพุทธเจ้าข้าบุคคลใส่ก้อนเกลือลงในแม่น้ำคงคาเธอทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรแม่น้ำคงคานั้นเค็มดื่มกินไม่ได้เพราะก้อนเกลือโน้นใช่หรือไม่ไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะในแม่น้ำคงคานั้นมีห้วงน้ำใหญ่น้ำนั้นจึงไม่เค็มดื่มกินได้เพราะก้อนเกลือโน้นพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลทำบาปกรรมแม้เพียงเล็กน้อยบาปกรรมนั้นก็นำเขาไปสู่นรกได้ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ทำบาปกรรมเพียงเล็กน้อยเช่นนั้นแลบาปกรรมนั้นให้ผลในปัจจุบันเท่านั้นไม่ให้ผลแม้แต่น้อยในอัตภาพที่สองไม่จำเป็นต้องพูดถึงผลมากบุคคลที่ทำบาปกรรมแม้เพียงเล็กน้อยบาปกรรมนั้นก็นำเขาไปสู่นรกได้คือบุคคลเช่นไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ไม่เจริญกายไม่เจริญศีลไม่เจริญจิตไม่เจริญปัญญามีคุณน้อยมีอัตภาพน้อยมักอยู่เป็นทุกข์เพราะผลกรรมเล็กน้อยบุคคลเช่นนี้ทำบาปกรรมแม้เพียงเล็กน้อย

เป่าแล้วเป่าอีกเป่าจนได้ที่ในสมัยใดสมัยนั้นทองนั้นถูกเป่าถูกเป่าแล้วเป่าอีกถูกเป่าจนได้ที่ติดสนิทแนบเป็นเนื้อเดียวกันหมดความกระด้างเป็นของอ่อนใช้การได้ผุดผ่องไม่แตกง่ายใช้งานได้ดีเขามุ่งหมายจะทำเครื่องประดับชนิดใดๆคือแผ่นทองต่างหูสร้อยคอหรือมาลัยทองเครื่องประดับชนิดนั้นย่อมอำนวยประโยชน์ให้เขาได้ฉันใดฉันนั้นเหมือนกันแลอุปกิเลสอย่างหยาบคือกายทุจริตความประพฤติชั่วด้วยกายวจีทุจริตความประพฤติชั่วด้วยวาจามโนทุจริตความประพฤติชั่วด้วยใจของภิกษุผู้บำเพ็ญอธิจิตยังมีอยู่ภิกษุผู้มีความคิดเป็นคนฉลาดและบรรเทาอุปกิเลสอย่างหยาบนั้นทำให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีเมื่อละได้เด็ดขาดทำให้สิ้นไปแล้วอุปกิเลสอย่างกลางคือกามวิตกความตรึกในทางกามพยาบาทวิตกความตรึกในทางพยาบาทวิหิงสาวิตกความตรึกในความเบียดเบียนของภิกษุผู้บำเพ็ญอธิจิตยังมีอยู่ภิกษุผู้มีความคิดเป็นคนฉลาดและบรรเทาอุปกิเลสอย่างกลางนั้นทำให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีเมื่อละได้เด็ดขาดทำให้สิ้นไปแล้วอุปกิเลสอย่างละเอียดคือความนึกคิดถึงชาติความนึกคิดถึงชนบทและความนึกคิดที่ประกอบด้วยความไม่ดูหมิ่นของภิกษุผู้บำเพ็ญอธิจิตยังมีอยู่ภิกษุผู้มีความคิดเป็นคนฉลาดและบรรเทาอุปกิเลสอย่างละเอียดนั้นทำให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีเมื่อละได้เด็ดขาดทำให้สิ้นไปแล้วก็ยังมีธรรมวิตกเหลืออยู่สมาธินั้นยังไม่สงบไม่ประณีตไม่ได้ความสงบระงับยังไม่บรรลุภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นยังมีการข่มห้ามกิเลสด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่งอยู่ภิกษุทั้งหลายมีสมัยที่จิตตั้งมั่นอยู่ภายในสงบนิ่งอยู่มีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นตั้งมั่นอยู่สมาธินั้นเป็นธรรมสงบประณีตได้ความสงบระงับถึงภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีการข่มห้ามกิเลสด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่งและภิกษุนั้นจะน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆเมื่อมีเหตุแห่งสติเธอย่อมบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆถ้าภิกษุนั้นหวังว่าเราพึงแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงและภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งขัดสมาธิห่อไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ใช้ฝ่ามือลูบคลำดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้เมื่อมีเหตุแห่งสติเธอย่อมบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆถ้าภิกษุนั้นหวังว่าเราพึงได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เมื่อมีเหตุแห่งสติเธอย่อมบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆถ้าภิกษุนั้นหวังว่าเราพึงกำหนดรู้จิตของสัตว์และบุคคลอื่นได้ด้วยจิตของตนคือจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะหรือปราศจากราคะก็รู้ว่าปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะหรือปราศจากโทสะก็รู้ว่าปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะหรือปราศจากโมหะก็รู้ว่าปราศจากโมหะจิตหดหู่ก็รู้ว่าหดหู่หรือฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตเป็นมหคตะก็รู้ว่าเป็นมหคตะหรือไม่เป็นมหคตะก็รู้ว่าไม่เป็นมหคตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่ามีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าไม่เป็นสมาธิ